krásné, doufám, že paní se brzo uleví. Nechci to zlehčovat, ale vím, že jedně županu to není prostě jen tak. Takže vypovědčujeme o té poslední scéně, ano. Svůj vlastní dům, chtěl bych ti poděkovat za to, jak se nás celou tu dobu přeberostl. Jsi dobrý přítel. Já jsem zaslechl na trhu nějaké rady. Povídá se, že tvoje žena je křesťanka. Ty jestli mě považuješ za přítele, pověz mi pravdu, je to tak. Vážil bys si mý? Takže je to tady pravda. Jsi zrádce. Urážíš mě, jsi zrádce své víry a zrádce svých přátel! Ty urážíš ji, když ji opovrhuješ pro její víru. My dnes jsme přátelé a druzy v muslimské zemi. Jsme jeden na roztroušení a pronásledování po celém světě, který celá staletí bojuje o to, aby přežil. A kdykoliv se někdo z nás ožení mimo svou víru, znamená to konec další generaci. Já se ale neoženil mimo svou víru. A vždyť je existuje jenom jeden Bůh. A my oba v něj věříme. Bůh ve své dobrotě odpouští, pouze tě prosím, abys nás neprozradil. Co lhaři?